بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. بإذن الله الكريم تنينليا ندرس يتو بعد الظهر درس هي كتك العقيدة كتك صوم الاعتقاد كبتي رسالة هي شرح لمعة الاعتقاد أنباب شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نليو tutaanza kusoma maneno ya muallifu al-asl wa huwa al-imamu al-muwaffaq ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kipengele ambacho wanakizungumzia kwa sasa ni dhikru baadhi ayati sifat, ni kuzitaja baadhi ya ayat za sifat, kwa maana ayat zilizokuja ndani ya Qur'ani. Allati tatakallamu an sifati rabb subhanahu wa ta'ala, aya ambazo zinazungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu rahimahullahu ta'ala, famimma jaa min ayati sifati qawlu Allah azza wa jall wa yabqa wajhu rabbik. Anasema al-Imamu Ibn Qudama rahimahullah, famimma jaa, na miongoni mwa yale ambayo yamekuja, min ayati sifati, katika aya za sifati. Famimma jaa min ayati sifati, na miongoni mwa yale ambayo yamekuja katika ayati sifati, yani fil Qur'an, qawlu Allah azza wa jal, ni kauli ya Allah azza wa jal aliposema, wa yabqa wajhu rabbik, na utabakia uso wa mola wako mlezi, kama aya ilivyoanza, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila kilicho juu ya hiyo ardhi ni chenye kumalizika, na utabakia uso wa mola wako mlezi wenye utukufu na ukarimu. Akaileta aya hii katika suratu Rahman aya ya 27. Asharhu, al-allamatu Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema, as-sifatu allati dhakaraha al-muallifu min sifati Allahi ta'ala. Ibn Uthaymeen anasema, as-sifatu allati, sifa ambazo, dhakaraha al-muallifu, amezitaja sifa hizo muandishi, mtunzi wa kitabu, anamkusudia Ibn Qudama rahimahullah, min sifati Allahi ta'ala, ni miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema, dhakara al-muallifu rahimahullah min sifati Allahi, na ametaja mtunzi rahimahullah katika sifa za Allah, as-sifati al-atiya, ametaja sifa zifuatazo, wa sanatakallamu alaiha, na tutazungumza juu ya sifa hizo, hasaba tartibi al-muallif, kwa mujibu wa mpangilio wa mtunzi, kwa alivyozileta, sifatan ba'da ukhra, sifa moja baada ya nyingine. As-sifatu al-ula, sifa ya kwanza, anasema sharih, al-wajhu, ni uso, metajwa hapo, yabqa wajhu rabbik, uso, al-wajhu ni uso. Sheikh anasema thabitun lillahi ta'ala, al-wajhu uso huu, al-wajhu thabitun lillahi ta'ala, uso ni wenye kuthibiti kwa Allah Ta'ala, kwamba anasifika na sifa hii ya kuwa na uso, bidalalati alkitabi wa sunna, bidalalati alkitabi wa sunna, kwa julisho la kitabu na sunna. Qur'ani imefahamisha kwamba Allah anao uso, kadhalika sunna ya Mtume alayhi salam imejulisha hivyo, wa ijma'i salaf, na makubaliano ya wema waliotangulia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uso. Alwajhu thabitun lillahi ta'ala, uso ni wenye kuthibiti kwa Allah ta'ala, bidalalati alkitabi wa sunna, kwa julisho la Qur'ani, la kitabu, wa sunna na sunna, wa ijma'i salaf, na makubaliano ya salaf. Anaanza kutaja dalili sasa. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram, na utabakia, kwa maana bila ya kumalizika uso wa Mola wako mlezi, dhul jalali, wenye ukarimu, wenye utukufu wa uso. Dhu hapo ilipo ni wasfu wa alwajhu, si ndio? Dhul jalali, wenye utukufu huo uso, wal ikram, ina maana hiyo dhul jalali wal ikram, uso wenye utukufu na ukarimu. Aya hii iko wazi kwenye kuthibitisha sifa ya uso kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaleta hadithi hapo muttafaqun alayhi, hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li Sa'd ibn Abi Waqqas, akimwambia Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, Mtume akimwambia innaka, haika wewe Sa'd, innaka, hakika wewe, lan tunfiqa nafaqatan, hutotoa posho yoyote kile ambacho unakitoa kwa ajili ya Allah, chochote ukitoacho. Innaka, hakika wewe, lan tunfiqa nafaqatan, hutotoa nafaka yoyote, chochote ambacho kinatolewa, tabitaghi biha, unataka kwa hicho ambacho umekitoa, tabitaghi biha, au unautaka kwa hicho ambacho umekitoa, wajha Allahi, uso wa Allah, illa ujirta alaiha, isipokuwa utapewa ujira juu ya hicho ulichokitoa, utapewa ujira juu yake, illa, isipokuwa ujirta alaiha, utapewa ujira juu yake. Angalia hadithi hii muttafaqun alayhi, limekuja tamko sarih, tabitaghi biha wajha Allah, unatafuta kwa hicho ulichokitoa uso wa Allah. Anas ibn Uthaymeen, wa ajma'a as-salaf, na wamekubaliana salaf, ala ithbati alwajh lillahi ta'ala, juu ya kuthibitisha uso kwa Allah ta'ala. Salafu salih wamekubaliana na hakuna khilafu kwa wao, fayajibu ithbatuhu lahu, na kuna wajibika kuthibitisha uso huo kwake yeye Allah, fayajibu ithbatuhu lahu, na kuna wajibika kuthibitisha uso huo kwake yeye, biduni tahrifin, bila ya kupotosha. Kwa maana ukaleta sasa tafsiri potofu, usifanye hivyo, biduni tahrifin, bila ya kupotosha, wala ta'tilin, wala bila ya kupinga. At-ta'til huwa al-inkar, ni kupinga na kukanusha, kama tulivyosoma huko nyuma. Wala takyifin, wala bila ya kuwekea mtindo. Sisi tunasema lillahi wajhun, Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ya kuwa na uso, wajhun yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa azamati, ni uso ambao unaendana na ukubwa wake Allah na utukufu wake. La yushbihu wujuha al-makhluqin, wala haufanani huo uso wa Allah na nyuso za viumbe. Tunathibitisha uso kwa hakika bila kubabaisha, lakini tunakanusha kaifia kwetu sisi. Sisi viumbe wake hatujui uso wake ulivyo, lakini anao uso wa hakika. Ukoje? Allahu a'lam. Allah ndio mwenye kujua namna uso ule ulivyo, hajatuambia sisi. Lakini swali hapa, sisi hatujui kaifia ya sifa hii ya wajhi na sifa zingine za Allah, hatujui mitindo yake. Lakini je, sifa za Allah zina mtindo hazina? Swali, zina mitindo hazina? Zinayo mitindo. Nahnu la na'lamuha, Allahu ya'lamuha. Sifa zake zina mitindo, sisi ndio hatujui, hajatuambia hivi. Yeye anajua, kwa sababu kusema kwamba hazina mitindo pia hadha intiqasu lillah, huku ni kumtia illa na kumdogosha Allah ta'ala. Allahu an dhalik, kila kitu ambacho kipo, kullu mawjudin fala budda an yakuna laha madha kayfiyya. Tumesoma haya kwa nyuma. Kwa hiyo biduni tahrifin, bila ya kupotosha, wala ta'tilin, wala kupinga, wala takyifin, wala kuweka mtindo, wala tamthilin, wala kufananisha. Ukaifananisha sifa hii ya uso ya Allah na sifa ya uso ya viumbe wake, kwa sababu tu sifa mbili hizi zimefanana kwenye majina. La, hapana, sisi hatumfananishi Allah na nani? Na viumbe. Hata kama kuna mfanano fi mutlaqil ism, katika majina, uso wa kiumbe utaitwa uso wajhu, na uso wa muumbe utaitwa wajhu. Sasa haina maana kufanana majina ndio kufanana uhalisia na uhakika. Hata sisi humu tuna mifano mingi, kuna viumbe vingine vina uso, lakini sio kama nyuso zetu, si ndio? Uso wa mbuzi ni kama wako, lakini mbuzi ana nini? Ana uso mwenyewe na uso wake umepata maarufu ukaitwa uso wa mbuzi kwa maana akitaka lake ana haya, hata kama ni mti wa watu wataparamia, mradi yale tu mbuzi yalivyo mradi achunge tu maua ya watu, ni bustani tena, kwenye vitu vya watu ndio wanashauku kweli kweli, na kuminyana kupanda na nini. Uso wa mbuzi una haya kwenye fensi ya watu? Lakini uso wetu sisi wanadamu si kama wa mbuzi. Sasa mbona wale watu wa bid'a wanalazimisha ukisema Allah ana uso? Hapana, astaghfirullah, astaghfirullah, namfananisha Allah na viumbe bwana? Wenye uso ni viumbe. Sasa naye alikwambia uso wa viumbe ndio kama uso wa Allah? Ndio Ibn Uthman anasema wa huwa wajhun haqiqiyun yaliqu billahi, nao ni uso wa hakika huo wenye kuendana na Allah. Kwa hivyo katika sifati zilizokuja ndani ya Qur'ani ni nini? Sifatu alwajh. Ibn Uthman anasema wa qad fassarahu ahlu at-ta'tili, nayo sehemu hiyo wa qad fassarahu, na kwa hakika wameufasiri huo uso ahlu at-ta'tili, wale watu wa kukanusha, watu wa kupinga, aljahmia walmu'tazila, watu wa bid'a, wale majahmia na mu'tazila ambao wanapinga sifa za Allah. Wakati fassarahu ahlu at-ta'til, na ashaira wanaingia katika tafsiri hii, na wameufasiri huo uso ahlu at-ta'til bithawabi, wametafsiri uso kwa maana nini? Ya thawabu. Wayabqa wajhu rabbik, na zitabakia thawabu za mula wako, ni kule kulipa thawabu, kutabakia kwa mula wako mlezi. Waongo hawa anasema shekhe hapa, wanaruddu alayhim bima sabaka fil qa'idati rabi'ah, na tunawajibu wao, tunatoa majibu juu yao. Wanaruddu alayhim, na tunatoa majibu juu yao, bima sabaka, kwa kile ambacho kimetangulia, fil qa'idati rabi'ah, katika kaida ya nne, katika zile kawaidi nne. Haya sasa, kaida ya nne inasemaje? fungua. Unaona kazi hiyo babu, ndo kazi yako hiyo. Wewe mzee usikooe, usifungue hapo, tulia. Mafungua watu. Kaida ya nne inasemaje? Ndio majibu ya kuwajibu hawa watu wa bid'a ambao wametafsiri kwenye aya hii kwamba alwajhu maana yake thawabu, yani uso ni thawabu. Tafsiri ya kibid'a kabisa. Lakini tunaijibu vipi? Ibn Uthaymeen anasema tunawajibu hapa kwa ile kaida msingi wa nne katika sifati. Na ndio maana kitabu hichi tulianza kusoma mukaddima na zile kawaid. Ibn Uthaymeen atakuwa akiashiria tu. Haya, inasemaje? Kaida ya nne inasemaje? Vile vitu vitatu, sio useme kaida yote. Fima naruddu bihi ala almu'attila. Kwa maana kuna hoja pale ziko tatu, na Ibn Uthaymeen anasema kuna zaidi ya hoja tatu, kuna ya nne na kuendelea, katika majibu ambayo tunayatoa kwa nani? Kwa mu'attila ambao wanapotosha maana kama hivi. Wakitupotoshea, wakipotosha maana kama hivi, tunawaambiaje? Inna qawlahu khilafu dhahiri an-nusus, hakika kauli yao ni kinyume na dhahiri ya nas. Naam, na hapa tunawaambia hivyo hivyo. Allah amesema dhahiri, wa yabqa wajhu rabbik, dhahiri imekuja wajhu. Wewe unatuambia athawabu. Kwa hiyo kwanza majibu yetu kwa hawa wapotoshaji hawa, tunawaambia kauli yao hii ni kinyume na dhahiri ya nasu, jawabu la kwanza. La pili, wa khilafu tariqati salaf, lia pole pole, na ni kinyume vile vile tafsiri zao na njia ya salaf. Tunauliza swali, aya hii wa yabqa wajhu rabbik, kuna yoyote katika salaf aliyetafsiri wajhi kwa maana ya thawabu? Aliyujad? La yujad hadha at-tafsir ani salaf. Hoja ya tatu, walaysa alayhi dalilun sahih, inawezekana wakati mwingine ukatafsiri kinyume na dhahir, lakini bimadha? Biqarina, kwa ushahidi mwingine. Je, hapa pana ushahidi ambao unajuzisha kutafsiri wajhu kwa maana ya thawabu? Hal hunaka qarinatun kharij an-nas, ipo? La. Majawabu matatu yametosheleza kumjibu mu'attila, na unawezekana ukaongeza jawabu la nne na kuendelea. Jamani, rejeeni kitabu hiko. Haya, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaona Ibn Uthaymeen hapo ameashiria tu, kwa sababu ameshakusomesha hapo nyuma. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, na kauli yake subhanahu wa ta'ala katika ayati sifati, ni imekuja hii katika suratul Maida aya 64, bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka. Mayahudi qatalahumullah, walikosa haya wakamtusi Allah subhanahu wa ta'ala kwa matusi mabaya sana. Viumbe waovu wale, sio tu kuwaudhi manabii na kuwaua, bal yata'anun fi dhati Allah subhanahu wa ta'ala. Alyahud wanatukana pia katika dhati ya Allah, ni watu waovu sana. Walisema yadu Allahi maghlula, mkono wa Allah umejikunja, kwa maana bakhili atoi. Allah kawajibu kwa ukali, ghullat aidihim, imejikunja mikono yao. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa kile ambacho wamekisema. Bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili Allah ni yenye kukunjuka. Allah anamwaga katika riziki zake kwa viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Aya hii bal yadahu, bali mikono yake miwili imekunjuka, na utaona sifatul yad thabita fil Qur'an. Sifa ya mkono au mikono imefanyaje? Imethibiti kwenye Qur'an, na utaona ayati kwenye Qur'ani zimetaja sifa hii kwa namna mbalimbali. Kuna wakati mikono imetajwa kwenye Qur'ani bitathnia, kwa sifa ya upili, bali yadahu, bali mikono yake miwili. Haya, mfano aya hii pia, lima khalaqtu biyadayya ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إبليس يا نبيه يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أيوة إبليس نكتغاني كم يكسو يوهوه كم سجدية يلي أمباي نممومبا كم يكونوا ينغو ميويلي mikono imetajwa miwili, sehemu nyingine kwenye Qur'ani umetajwa mmoja. Tabarakalladhi biyadihi almulku, ametakasika, ametukuka yule ambaye katika mkono wake pana ufalme. Biyadihi na imekuja biyadikal khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini pia mkono umetajwa kwenye Qur'ani kwa sifa ya jam'u, kwa wingi, kama ilivyokuja kule katika surati Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Imekuja pale aydina, awalam yarau, hivi hawaoni, wanajitia hamnazo hawa, anna khalaqna lahum, kwamba hakika sisi tumewaumbia wao, mimma amilat aidina, katika vile ambavyo, au wanasema katika vile ilivyovifanya aidina mikono yetu, mimma khalaqna, mimma amilat afwan, mimma amilat aidina, katika vile ilivyovifanya mikono yetu, an'aman, tumewaumbia wanyama, fahum laha malikun, na wao kwa wanyama hao wanawamiliki. Naona kundi lote langu hili, zizi lote hili, na mazizi kumi mimi, yangu mimi, umeumba wewe. Ndio maana hawana tauhid, wana neema za mifugo lakini wanaabudu mizimu. Wakipata na jambo wanakimbilia kwenye mizimu, kama ni kuchinja tutinjia mzimu. Allah anasema awalam yarau, hawajaona, anna khalaqna lahum, haika sisi tumewaumbia wao, mimma amilat aidina, katika vile ilivyofanya mikono yetu. Aidi wingi huo, an'aman, tumewaumbia wanyama, wahum laha malikun. Sasa ishkali hiyo, mkono kwenye baadhi ya aya umetajwa mmoja, aya nyingine miwili, aya zingine mingi. Uthaymeen atajibu hiyo. Asharhu asifatu thania, sifa ya pili, aliyadani, ni mikono miwili. Yakulu sheikh, aliyadan min sifati llahi thabitati lahu, mikono miwili ni miongoni mwa sifa za Allah zilizothibiti kwake yeye, bilkitabi wa sunna, wa kitabu na sunna, wa ijma'i salafi, na kwa makubaliano ya salaf. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ushahidi katika sunna, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yaminullahi mal'a, mkono wa kuume wa Allah, mkono wa kulia, yaminullahi, mkono wa kulia wa Allah, mal'a, umesheheni, umejaa tele kwa tele. Yaminullahi mal'a, mkono wa kulia wa Allah umejaa, la yaghidhuha nafaqatun, haupungukiwi mkono huo na cha kutoa. La yaghiquha nafaqatun, haupungukiwi mkono huo na cha kutoa. Ay la yankusuha, la yankusuha nafaqa, sahau llaila wan nahar, ni mwenye kutoa sana. Sahau nuska wapi? Minwapi Riadha? Tayib, futa mwana mzee wangu. Sahau llaila wan nahar, ni mwenye kutoa sana usiku na mchana. Allah anamwaga neema zake. Hadithi imeendelea ila kauli, mpaka kufikia kwenye kauli yake, biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine, pia ni wa kulia, kwa sababu wakilta yadaihi yamin, na yote mikono yake miwili ni ya kulia, hapajathibiti mkono wa kushoto kwa Allah. Lillahi yadan haqiqiyatan wa kilta yadaihi yamin, Allah ana mikono miwili ya hakika na yote mikono yake miwili ni ya kulia, kushoto haijathibiti. Kwa hiyo sisi hatusemi pia biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine huwa wa pili, al-qabdhu biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine al-qabdhu, kuna kukamata, yarfa'u wa yakhfidhu, ananyanyua akitakacho, wa yakhfidhu, na anakishusha akitakacho, subhanahu wa ta'ala. Biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine al-qabdhu, kuna kukamata, yarfa'u, ananyanyua akitakacho, wa yakhfidhuna, anakishusha akitakacho. Rawahu Muslimun wal Bukhari, rawahu Muslimun, amepokea Muslim kwa lafzi lake, wal Bukhari maana ki maana wal Bukhari, kuna tofauti ya maana baina yake na baina ya Muslim, lakini al hadithu fi sahihain thabit hadha. Sasa anasema Ibn Uthaymeen, baada ya kutaja ushahidi huwa sunna, wa ajma'a salaf, na wamekubaliana salaf, ala ithbati liyadain lillahi, juu ya kuithibitisha mikono miwili kwa Allah, ithibiti, fayajibu ithbatuhuma, na kuna wajibika kuithibitisha mikono hiyo miwili, lahu kwake yeye, biduni ta'rifin, pasi na kupotosha maana, wala ta'tilin, wala kupinga na kukanusha, wala takyifin, wala kuweka mtindo, wala tamthilin, wala kufananisha na sifa za viumbe. Wa huma yadani, nayo hiyo miwili ni mikono miwili. Wa huma yadani, nayo ni mikono miwili, haqiqiyatani lillahi ta'ala, ya uhakika, ya uhakika kwa Allah ta'ala, yaliqani bihi, yenye kuendana naye azza wa jalla. Ibn Uthaymeen anasema waqad fassarahuma ahlu at-ta'til, na kwa hakika wameifasiri mikono hiyo miwili watu wa kupotosha, watu wa bid'a, bin ni'mati wal qudra, wametafsiri kwa neema au qudra, au kwa nini, au kwa qudra, wanasema bali yadahu ay ni'matahu, bali yadahu, wengine wanasema qudratahu, neema zake mbili, kudra zake mbili, wana tafsiri aliyad maana yake an-ni'ma au al-qudra. Waqad fassaraha ahlu at-ta'til, waqad fassarahuma ahlu at-ta'til, na kwa hakika wameifasiri hiyo mikono miwili watu wa kupotosha, bin ni'ma, kwa neema tafsiri yao ya kwanza, au al-qudra, au qudra, wa nahwiha, na mfano wa tafsiri hizo, wa naruddu alayhim bima sabaqa fi al-qa'idati ar-rabi'ah, tunawajibu wao kwa kile ambacho kimetangulia katika kaida ya nne. Tena hapa Ibn Uthaymeen ataongeza na ule wajihi wa tano ambao kwenye kaida ya nne, Ibn Uthaymeen anasema kuna wajihi mwingine wa nne na zaidi ya hapo, lakini kwanza tunaanza na ile kaida ya nne kwenye zile wajihi zake tatu. Kwanza itakuwa ni khilafu dhahir an-nas, kusema kwamba al-yad tafsiri yake ni neema au al-qudra ni kinyume na ilivyokuwa dhahiri ya nini, ya nas. Vipi al-yad utafsiri kwa neema? Jawabu ya kwanza. Jawabu ya pili, khilafu tariqati salaf, kutafsiri hivyo kwamba mkono kwa maana ya neema au uwezo ni kinyume na tafsiri ya salaf, kinyume na njia ya salaf kwenye tafsiri. Hakuna katika salaf wale tafsiri hivyo. Ya tatu, tafsiri hii ya al-yad kwa maana ya neema wal qudra, laysa alayhi madha dalilun sahih, haina ushahidi wa sawa, kwamba angalau labda kuna ushahidi mwingine wa pembeni, karina, hakuna. Kwa Ibn Uthaymeen anasema wanaruddu alayhim na tunawajibu wao bima sabaka fil qa'idati rabi'ah, wa kile kilichotangulia katika kaida ya ngapi? Ya nne. Wa biwajhin rabi'in, na tunawajibu pia kwa njia ya nne. Wa biwajhin rabi'in, na kwa njia ya nne ambayo kule hakutaja, lakini akaashiria kwamba kuna njia nyingi za kuwajibu. Sasa njia ya nne ni hii, anna fi siyaqi ma yamna'u tafsirahuma bidhalika qat'an, anna fi siyaqi, kwamba katika mtiririko wa kusoma wa hiyo aya eh, anna fi siyaqi, kwamba katika mtiririko ma yamna'u tafsirahuma, kuna kile ambacho kinazuia kutafsiri hiyo mikono miwili. Ma, kuna kile ambacho yamna'u tafsirahuma, kinazuia kutafsiri viwili hivyo, kwa maana mikono hiyo miwili eh, bidhalika, kwa tafsiri hiyo ya neema na kudra, kat'an, inazuia tafsiri hiyo kabisa. Ni kweli, ikiwa mfano ukisoma aya hii hii katika suratul Maida, ukiachilia mbali na zingine ambazo watazileta, pia tafsiri yake kwa mtiririko wa aya inakataa kwamba tafsiri kuwa ni neema na kudra. Mfano aya katika Maida, qalat alyahudu yadullahi maghlula, wamesema mayahudi mkono wa Allah umeikunja, bakhili, hatoi. Allah akamwambia ghullat aidihim, eh, imefanya ubakhili na imejikunja mikono yao kwenye kutoa. Bali yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili ni yenye kukunjuka. Hebu niambie, tafsiri ya aya, siyaku ya aya inazungumzia ubakhili, mayahudi wanamtuhumu Allah kwa nini? Kwa ubakhili, alafu tafsiri iwe ni neema, kwa maana itakuwa maana yake nini? Bali neema zake mbili. Sasa iko wapi ile maana ya kwamba Allah ni mtoaji, ikiwa unanasibisha neema zake ni mbili, au kudra, uweza wake wa vitu viwili? Si utawatia nguvu mayahudi, ah, huyu Mungu wewe neema zake hizi? Tafsiri batili, kwa maana siyak, mtiririko wa aya unaikataa tafsiri, utafsiri mikono hapo kwa maana ya nini? Neema waishi kudra, kwa maana mkono hapo, mkono shekhe, lakini huo ni mkono wa Allah, unaendana na ukubwa wake na utukufu wake. Mfano aya hii kwa kaulihi ta'ala, ni kama vile kauli yake ta'ala. Haya, tafsiri hapa, Allah anamwambia Ibilisi, ya Ibilisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ewe Ibilisi, ni kitu gani kimekuzuia wewe kumsujudia Adam, kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Hapa anazungumzia kuumba. Sasa hebu nene kwa tafsiri ya watu wa bid'a, itakuwa kufanyaje hapa? Kumuumba kwa nini? Kwa neema zangu mbili, nimemuumba kwa kudra zangu mbili. Ha, inaingia siyaki, inakataa pia. Wa kauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kauli yake Mtume alaihi salatu wassalam, wa biyadihi al-ukhra, na katika mkono wake mwingine. Sasa utasema hapa katika neema yake nyingine, al-qabdu, kuna kukamata. Neema inakamata vipi? Na tunazungumzia al-qabdu wal-bast, al-qabdu wal-bast. Sasa ikiwa ni neema na kudra, al-qabdu vipi, wakati al-qabdu wal-bast katika sifa za mkono? Siyaki inakataa tafsiri ya wazushi hii. Hizi zaonyesha huu ni mkono wa hakika, eh? Tumeelewana hapa au hamjaelewa? Taelewa tu. Haya, sasa kuna yale maelezo ya tuliyasoma, yani hii al-yad imekuja kwa ifrad, kwa umoja wa tathnia, na kwa nini, na kwa wingi, na pia imekuja kwa jamu. Sasa ufafanuzi wake atauleta hapa, tutakuja kusoma darasa inayokuja. Shaka anasema wal awjuhu allati waradat alaiha sifatu lyadaini wa kaifa nuwafiq bainaha, al awjuhu allati waradat alaiha, njia ambazo imekuja juu ya njia hizo, sifatu lyadaini, hiyo sifa ya mikono miwili, wa kaifa nuwafiku bainaha, na vipi sasa tutawafikisha, tutawawanisha baina yake ili maana zisigongane. Maelezo yatatolewa hapo na Ibn Uthaymeen, nayo utaelewa. Muda wetu umetuishia, eh? Ni madarasa ya itikadi, ndugu zangu, haba haba. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.